nenes que sabessin, no sé si em passarem, perquè això no ho acostumo a dir. Avui has fet un partit de puta mare. Felicitats a totes. Felicitats a totes. Avui us heu guanyat. D'acord? ¿Vale?